strategiczny sponsor polskiej reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, wtorek, 3 sierpnia, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po srebrze kajakarek kolejne szanse na polskie medale w Tokio. 164 nowe zakażenia koronawirusem, zmarły 4 osoby. Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do liceów i techników. Mamy trzeci medal na Igrzyskach Olimpijskich. Kajakarki Karolina Naja i Anna Puławska zdobyły srebro na 500 metrów. O finałowym biegu mówi trener kadry kajakarek Tomasz Kryk. Dziewczyny pokazały fajny wyścig. No, Ania debiutantka, ale absolutnie ja się nie obawiałem o jej jakby tą sprawność psychiczną, bo jest dosyć odporną zawodniczką. Ona też świetnie jeździ, pływa jedynkę na 500 metrów. No, Najka Naja, doświadczona, już dwukrotna medalistka. No i ten finał olimpijski tej dwójki dzisiaj no był chyba, myślę, takim no, zwieńczeniem tego wyczekiwania na to Tokio. No fajnie, fajnie. Przed nami szansa na kolejne medale. Około 13:00 walka o brąz w zapasach w stylu klasycznym stoczy Tadeusz Michalik. Po 13:30 w finale rzutu młotem pań zobaczymy trzy nasze reprezentantki z mistrzynią olimpijską Anitą Włodarczyk. A o 14:30 siatkarze zmierzą się z Francuzami w ćwierćfinale olimpijskiego turnieju. Jak podkreśla były reprezentant Polski Marcin Możdżonek, będzie to wymagający mecz. To, co wydarzy się w ćwierćfinale, to jedna wielka niewiadoma. My jesteśmy oczywiście dobrej myśli, bo widzimy, jak nasza reprezentacja gra, jak oni się napędzają, rozpędzają z meczu na mecz, poprawiają pomalutku wszystkie elementy, żeby grać coraz lepiej. Formę przyszykowali na ten najważniejszy mecz, na najtrudniejszy mecz ćwierćfinałowy. I oczywiście Francuzi mają swoje atuty, to jest drużyna nieobliczalna, to jest drużyna bardzo dobra, grająca nierówno, chaotycznie, drużyna, która może pokonać każdego, więc oczywiście to nie będzie mecz łatwy. No, w ćwierćfinałach nie ma już meczów łatwych. Igrzyska to dla sportowców próba charakteru i walka z własnymi słabościami. Wyjątkowym tego przykładem jest polski żeglarz Paweł Kołodziński. We wrześniu 2020 roku w Kilonii w wypadku w trakcie regat złamał kość udową. Wraz z Łukaszem Przybytkiem dziś zajęli 9. miejsce w regatach żeglarskiej klasy olimpijskiej 49er. Doszło do zderzenia z łódką niemiecką i w wyniku tego zderzenia miałem złamaną kość udową lewej nogi. Wobec czego wykonaliśmy ogrom pracy, przyniosła ona świetne efekty. Paweł Kołodziński po wypadku przeszedł operację, uczył się chodzić od zera, jeździł na wózku, by w końcu trenować na handbajku używanym przez parasportowców do ścigania się w maratonach. Bohaterowie igrzysk nie zawsze zdobywają medale, ale wygrywają zupełnie coś innego. Dla Pawła Kołodzińskiego to trzecia kampania olimpijska prowadzona pod okiem trenera Pawła Kacprowskiego u boku Łukasza Przybytka. Kto wie, może Paryż 2024 będzie należał właśnie do tej załogi? Z Tokio Dariusz Urbanowicz. Relacje z olimpijskich aren w naszych serwisach i trójkowych audycjach. Najnowsze informacje z Tokio znajdą Państwo także w specjalnym serwisie tokio2020.polskieradio24.pl. 164 nowe zakażenie koronawirusem potwierdził pół godziny temu resort zdrowia. Zmarły 4 osoby. Policja wciąż szuka sprawcy podpalenia punktu szczepień i siedziby sanepidu w Zamościu. Do tego incydentu odniósł się rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak powiedział, także wcześniejsze ataki antyszczepionkowców na personel w Gdyni, Grodzisku Mazowieckim i Aleksandrowie Kujawskim to noszące znamiona terroryzmu próby przejęcia kontroli nad wydarzeniami na ulicach polskich miast. Rzecznik resortu zdrowia dodał, że to wytoczenie wojny nie tylko państwu polskiemu, ale i obywatelom. Mała grupka ludzi próbuje zastraszyć większość społeczeństwa. Naszą odpowiedzią jako ministerstwa i jako państwa będzie egzekucja przepisów prawa, zdecydowane działanie policji. Wszyscy pracownicy, którzy wykonują szczepienia w punktach szczepień, będą funkcjonariuszami publicznymi, będą podlegali szerszej ochronie, ale też to my jako społeczeństwo musimy postawić tamę temu zjawisku, począwszy od internetu. Według ostatnich danych w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest ponad 17,5 miliona Polaków. Ruszyła rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych. Absolwenci ósmych klas, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły, mają czas do czwartku na złożenie wniosku o przyjęcie. Licea i technika opublikują listy przyjętych 16 sierpnia. Te osoby między 17 a 20 sierpnia muszą dostarczyć do wybranej przez siebie szkoły oryginał świadectwa i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. 23 sierpnia szkoły ostateczne przedstawią ostateczne wyniki rekrutacji uzupełniającej. Wczoraj szkoły ponadpodstawowe opublikowały listy przyjętych w pierwszym etapie rekrutacji. To był serwis Trójki.

10,5 minuty po godzinie 11. Witamy Państwa w audycji. Trójka do trzeciej. Monika Suszek, Zofia Kruszewska, Stanisław Perzyna, Piotr Łodej. Mamy trzeci medal na Igrzyskach w Tokio i mamy nadzieję, że tak rozpoczęty będzie to naprawdę dobry dzień. Ten trzeci medal na Igrzyskach w Tokio to srebro kajakarek. Karolina Naja i Anna Puławska zdobyły srebro w konkurencji K2 na 500 metrów. A dziś będziemy śledzić występy Polaków i tyczka, i zapasy, i rzut młotem, i siatkówka, i nie tylko. Będziemy śledzić na żywo to, co dzieje się w Tokio z udziałem Polaków. No i oczywiście mocno liczymy na kolejne medale. Będziemy mieli zaproszenie dla Państwa powoli, spokojnie. Kilka, myślę, interesujących tematów do godziny 15. Zachęcamy do korespondencji. Adres mailowy trójka do trzeciej@polskieradio.pl. Numer telefonu 2273. No i jeszcze numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. 71335. Kwadrans po 11. Taką wodą być, co tuli ciebie całą, ogrzeje ciało z mojej resztki parszywego dnia. i uspokoi każdy nerw. Zabawnie pomarszczy dłonie, a kiedy zaśniesz, wiernie będzie przy twym łóżku stać i taką wodą być, a nie tą, co żałośnie całą noc tłucze się po oknie. Wczoraj, wczoraj. Przyłożysz je do szklanki i czarną kawę zmieni w płyn, kiedy dni skute lodem, a kiedy z nieba poleje się żar, poczęstuje chłodem. I taką wodą być, a nie to, co żałośnie całą noc w gardle pali ogniem. Wczoraj nie liczy się, bo wczoraj siatkówki, myślę, mogą być zadowoleni. Trwa spotkanie Włochów z Argentyńczykami. 1-1 w drugim secie 6, w trzecim secie 6-8. No oczywiście śledzimy, co dzieje się na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, ale także zajmujemy się innymi wydarzeniami też, które budzą w nas, a na pewno w ludziach, o których za chwilę powiemy, wiele emocji. Bo podczas międzynarodowej wystawy psów rasowych w Mosznej spotkali się właściciele czempionów z całego świata, ale za zdobywanymi przez hodowców trofeami nierzadko kryją się i lata doświadczeń, i ciężkiej pracy, także niemałe koszty, które trzeba ponieść, by pupil mógł zostać uznany za jednego z najpiękniejszych. Szpic miniaturowy pomeranian. To przede wszystkim pies rodziny, mało kłopotliwy. Jedynie co to kwestia pielęgnacji. Wymaga, wiadomo, wyczesania. Często ludzie mają problem z tym, żeby ten poczelstek dobrze wyczesać. Ile trzeba poświęcać czasu na to, żeby ten pies wyglądał tak jak te, które tutaj przywiózł pan dzisiaj ze sobą? Raz w tygodniu wystarczy wyczesać, wykąpać raz w miesiącu. Co do wystawy, żeby on się pokazał fajnie, 4 godziny trzeba spędzić jednak na jednego psa. Psy nie stwarzają problemów, są cierpliwe, kiedy są poddawane tym wszystkim zabiegom, bo mój mój na przykład nie potrafi nawet 5 minut spokojnie usiedzieć. Da sobie zrobić wszystko, naprawdę. Każdy pies taki rasowy jest w stanie tak się dobrze prezentować, żeby móc go wozić na wystawy? Nie. Niekiedy jest przepięknie zbudowany, a nigdy showmanem nie będzie. Niekiedy pies o gorszej budowie zachowuje się na wystawach lepiej. Umie się pokazać i tutaj temperament ma też bardzo dużo. Jeżeli pies się dobrze pokazuje, będzie wygrywał z lepszymi. Widzimy tutaj dużego pudla królewskiego. To, żeby doprowadzić takiego pieska do takiego stanu, w jakim go tutaj dzisiaj widzimy, wymaga na pewno sporo pracy. Częsta kąpiel, wyczesywanie, pielęgnacja, odżywki, oliwki, no jak dla niemowlaczka. Musi być szyżony czym częściej, tym lepiej, delikatnie, po liniach. 3 godziny, 5, w zależności jaka wystawa. Te psy tak jakby były stworzone do tego, leżą na stole, czekają, one to chyba bardzo lubią. Po co w ogóle państwo na takie wystawy jeżdżą? To jest prestiż? To są jakieś korzyści finansowe? Jeżeli chodzi o korzyści, to płacimy my za te wystawy. Widzę, że na przykład mój pies lubi być na ringu, lubi się pokazywać, więc no to bardziej przyjemność. Jak wygrywa? Jest tego świadomy? Powiem szczerze, że tak. On dobrze wie, jak na przykład wyjeżdżamy na wystawę, abyśmy go nie wzięli, to będzie piszał, wył, wychodził za nami. Portugalskie psy dowodne są prawdopodobnie prekursorami wszystkich tych ras właśnie dowodnych. My mamy akurat psy sprowadzone ze Stanów. Mamy też Sussex Spanielkę. W Polsce jest tylko 7 egzemplarzy tej rasy. Jeżeli się posiada tak rzadkie rasy psów, to czy to pomaga, czy może raczej utrudnia te hodowle? Jeśli chodzi o wystawę, mniejszą konkurencję się ma, więc jest może łatwiej wygrać, ale ciężko zdobyć informacje, ciężko jest zdobyć specjalistów, którzy znaliby się i podpowiedzieli pewne rzeczy. Hodowla takich piesków powoduje to, że pewnie nie ma pani już zbyt dużo wolnego czasu. To jest pasja. To jest formą odskoczni od pracy zawodowej. Jedni lubią jeździć na rowery, łowić ryby, zdobywać góry. My akurat kochamy psy. To raczej nie jest zbyt tanie hobby. No niestety nie. Raczej się w to inwestuje. Kosmetyki są bardzo drogie. Chyba wszyscy domownicy nie mają takich kosmetyków jak nasze psy. Mało tego, eksperymentujemy, zmieniamy. Wkłada się wiele pracy, wiele serca. Poza tym samo przygotowanie psa do wystawy, wyszkolenie psa, żeby go umiejętnie zaprezentować, bo to nie jest tylko tak, o, że weźmie pan sobie na smycz i wyjdzie na ring. Musi stanąć przed obcą osobą, musi dać się obejrzeć, dotknąć, pokazać zęby. I nie zwracać też uwagi na te inne psy. I tego psa trzeba nauczyć. To nie jest tak, że my tylko przygotowujemy psa tuż przed wystawą i on ładnie wygląda. To jest całe żywienie. On musi być przebadany, on musi być wybiegany, on musi być szczotkowany, kąpany. A co daje hodowcy największą radość? Moim zdaniem, jak się urodzi taki szczeniak, że powiem, że nie mogę mu nic zarzucić. A te, że przy okazji wygrywają, to jeszcze nas buduje, daje nam do wartościowania, no i człowiek dalej funkcjonuje cały rok potem. O to, jakich poświęceń wymaga przygotowanie psa do tego typu pokazów, pytał na miejscu podczas Międzynarodowej Wystawy Psów Rasowych w Mosznej nasz reporter Daniel Klimczak. A jak państwo kibicują swoim czworonogom, proszę się nimi pochwalić. 2 2 7 3, trójka do trzeciej, małpa polskiradio.pl, 71335. 23 minuty po 11. Yeah. Another one bites the dust. Hey, hey. Another one bites the dust. Hey. Jak państwo kibicują swoim pupilom, jak państwo kibicują naszym. Pan Marcin uradowany i przekazuje, mam nadzieję, tę radość dalej. Radość, powiedziałem. A właśnie, panie redaktorze, kolejny krążek mamy w Tokio. Oby tak dalej. Rzecz jasna, jeśli to ma jakieś znaczenie, to mocno trzymamy kciuki za występy Polaków, a tych występów dzisiaj, no, też w trakcie naszej audycji nie zabraknie. Szczegóły już za kilka chwil. Aktualnie 11.30. No nie oderwiemy się od tego sportu, nie oderwiemy. Także w czasie historii. Niezła historia. Czas na codzienną lekcję historii. W studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Klasyczna historia dziś, przynajmniej w tej pierwszej części naszego spotkania. Rok 1914. 3 sierpnia Józef Piłsudski utworzył w Krakowie pierwszą kompanię kadrową. Przypomnijmy, czym była? Ja jeszcze nawiążę do tej klasycznej historii. Mam nadzieję, że ona nie męczy tutaj naszych słuchaczy, bo wiem, że to są rzeczy, które czasami potrafią męczyć, prawda? No ale wczoraj było wydarzenie historyczne wczoraj, i za chwilę też. Tak, tak. Dlatego tak troszkę zaakcentowałem. Właśnie, czym była pierwsza kampania kadrowa? Była to grupa młodych ludzi, którzy zebrali się wokół Józefa Piłsudskiego i którzy zawierzyli jemu i chcieli z Piłsudskim zdobywać doświadczenie bojowe, chcieli wywalczyć niepodległość państwa polskiego. Oczywiście w 1914 roku nie wierzono za bardzo w możliwość uzyskania niepodległości, natomiast liczono, że udział polskich żołnierzy, udział polskiej młodzieży w tej walce, w tej wojnie zostanie dostrzeżone przez zaborców i z czasem będzie miało to wydarzenie takie konsekwencje, które doprowadzą, jeżeli nie do uzyskania niepodległości, to przynajmniej jakiejś autonomii. A co możemy powiedzieć, jak dalsze losy po utworzeniu pierwszej kadrowej się potoczyły? Z pierwszej kadrowej rozrosła się kadra dowódcza pułków pierwszej brygady następnie. Później część z nich przeszła do drugiej brygady, do trzeciej brygady legionów. Większość członków kompanii kadrowej, która przeżyła, bo tutaj na przykład wspominaliśmy Kazimierza Piątka, który zginął pod Konarami, ale ci, którzy przeżyli i zapisali się później w dziejach II Rzeczypospolitej jako wyżsi rangu oficerowie lub dostojnicy państwowi. Do tej klasycznej historii jeszcze powrócimy, bo za 3 dni, zdaje się, też będzie taka rocznica z 1914 roku o utworzeniu fikcyjnego rządu narodowego. To ale utworzenie ogłosił Józef Piłsudski. No to zachęcamy. Niezła historia. Tymczasem drugie wydarzenie, też z 3 sierpnia, to rok 1980. 41 lat temu w Moskwie zakończyły się 22 letnie Igrzyska Olimpijskie. Zapamiętane i z wyczynów sportowych i nie i tylko. I spoza sportu, tak. Przede wszystkim zapamiętane z tych, jeżeli chodzi o te wyczyny pozasportowe, no to były to igrzyska, które zostały zbojkotowane przez świat zachodni z racji rozpoczęcia rok wcześniej interwencji sowieckiej w Afganistanie. Więc spora część państw zachodnioeuropejskich czy Stany Zjednoczone przede wszystkim nie wzięły udziału w tej olimpiadzie, co no, nie ma co ukrywać, też w jakiś sposób ułatwiło osiągnięcia wysokich wyników przez zawodników bloku wschodniego, prawda, krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast jeżeli chodzi o wyczyny sportowe, to niewątpliwie zwycięstwo Władysława Kozakiewicza w skoku o tyczce było fenomenalnym sukcesem polskiego tyczkarza, a jeszcze ten gest, który on uczynił, przeszedł do historii, tak, gestu Kozakiewicza. No to my żegnamy się gestem przyjaźni. Zdecydowanie gestem przyjaźni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk profesor Tomasz Gajewski. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. A jutro coś dla miłośników historii, także historii latania, dla miłośników nowej technologii kosmicznej. Tak właśnie, ważne wydarzenia z historii, o których warto coś więcej wiedzieć. Już teraz zapraszamy na jutrzejszą lekcję historii. W przy...

Chciałem powiedzieć Wiesław. Krystian Ochman i utwór zatytułowany Prometeusz. 19 minut pozostało do południa. Mimo pandemii koronawirusa rynek wakacyjnej pracy nie zwolnił. Cały czas na wagę złota są ci, którzy w czasie wolnym od zajęć chcą zarobić. Myślimy o głównie studentach. Sporo ofert od przedsiębiorców skierowanych jest także do obcokrajowców, choć mamy połowę wakacji. To ci, którzy chcą w tym czasie podjąć pracę, nie powinni się martwić. Możliwości cały czas jest sporo. Jak informuje Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, poziom ofert sezonowej pracy utrzymuje się na tym samym poziomie. Na koniec czerwca opolskie pośredniaki dysponowały około 600 ofertami. Tak samo było w ubiegłym roku, jak i w 2019 roku, czyli jeszcze przed pandemią. Można by się spodziewać, że jakieś jednak konsekwencje do rynku pracy tutaj będą. No jak widzimy, wakacyjne otwarcie, zluzowanie obostrzeń sprawiło, że wszystko wraca do normy, przynajmniej jeżeli chodzi o tę kwestię prac wakacyjnych. Krzysztof Duraj, jestem kierownikiem Wydziału Obserwatorium Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu. Pracodawcy jakby w tych samych branżach, w tych samych kierunkach potrzebują pracowników. Około połowy tych ofert jest skierowana do cudzoziemców, także młodzież jest tutaj tylko w jakiejś części adresatami. Istotna jest kwestia płacowa, to znaczy nie wszystkie prace sezonowe są nawet dla naszej młodzieży na tyle atrakcyjne, żeby z nich chętnie korzystali. Zapotrzebowanie na sezonowych pracowników cały czas jest największe w dwóch branżach. To budownictwo i szeroko pojęta gastronomia. Młodzi w czasie wakacji szukają zatrudnienia i to nie tylko ze względów zarobkowych, choć to czynnik pierwszoplanowy. Szukałam oferty dobrze płatnej, żeby można było dorobić sobie na wakacje. Wiadomo, teraz w czasach pandemii mało kto chce przyjmować za adekwatną kwotę. Na przyszłość zbieram przede wszystkim na prawo jazdy, bo za rok 18 fajnie by było pomyśleć o przyszłości. A co taka wakacyjna praca może dać oprócz pieniędzy? Przede wszystkim doświadczenie. Ja się uczę w technikum gastronomicznym. W przyszłym roku zaczynam trzecią klasę, więc półmetek. Mam teraz przerwę od szkoły, to stwierdziłem, że wypadałoby czymś, no nie dość, że zająć głowę, to fajnie też mieć własne pieniądze. Na wakacje się gdzieś przyda, zawsze można gdzieś pojechać, coś sobie kupić, a nie tylko rodziców obciążać. Pracuję jako barman. Jest to praktyczna wiedza, zawsze praktyczne nauki są, można to później gdzieś wykorzystać. Młodzi w pracy to dodatkowe obostrzenia w przepisach. W związku z tym wakacje to też wytężony okres pracy dla inspektorów, o czym informuje Dawid Rusak, rzecznik Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu. Reagujemy na każde negatywne sygnały. Ponadto podejmujemy określone czynności kontrolne w dni wolne od pracy, czyli w soboty, święta i niedzielę. Czyli głównie inspektorzy odwiedzają punkty gastronomiczne, odwiedzają hotele, odwiedzają wszelkiego rodzaju miejsca, które są odwiedzane przez wzmożoną liczbę odwiedzających. Patrzymy na pracodawców, chociaż również czynności związane z legalnością zatrudnienia prowadzimy w podmiotach, które nie posiadają statusu pracodawcy, gospodarstwa rolne lub ogrodnicze. Od początku wakacji Opolska Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 60 kontroli związanych z pracami sezonowymi. Część z nich dotyczyła również legalności zatrudnienia cudzoziemców. To jeszcze przyjrzymy się najnowszym danym. W ramach przeprowadzonych kontroli inspektorzy wystawili 16 mandatów karnych, a 9 z nich zakończyło się pouczeniami. Przypomnę to dane z województwa opolskiego. Wakacyjny rynek pracy sprawdzał Mariusz Chałupnik. On the run. Tell me now, it's a czwartym secie 3-1, a w setach Włochy, Argentyna 1-2. No, siatka i rozgrzewają panowie emocje przed tym, co będzie się działo po godzinie 14.30, spotkanie Polski z Francją. Emocji też pewnie nie będzie brakowało i to mam nadzieję, że tych najwyższej próby podczas festiwalu Naturalnie Mazury 2021. Ten festiwal odbywa się w Węgorzewie, rozpocznie się w czwartek, potrwa do soboty i ten festiwal odbędzie się pod patronatem programu trzeciego. Wystąpią m.in. Happy Set, Karaś Rogucki, Kobra Nocka czy Raz, Dwa, Czy. Zachęcamy Państwa do korespondencji w tej sprawie. Kto by chciał zaproszenia na festiwal Naturalnie Mazury, proszę napisać trójka@polskieradio.pl mailowo i uzasadnić, dlaczego właśnie Państwo chcą wybrać się do Węgorzewa od czwartku do soboty. To w najbliższych dniach, od 5 do 7 lipca. Festiwal Naturalnie Mazury. trójka@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa zgłoszenia mailowe. Muzyki i podglądamy także to, co dzieje się w Tokio. Walka bokserska między reprezentantem Kazachstanu a Australii. Państwo również mogą się poboksować o zaproszenia, podwójne zaproszenia na festiwal Naturalnie Mazury w Węgorzewie od czwartku do soboty. Ten festiwal pod patronatem programu trzeciego. Mało tego, 6 i 7 sierpnia podczas festiwalu będzie można uczestniczyć także w koncertach debiutujących zespołów i wykonawców, a artyści sceny debiutów Trójki wystąpią między głównymi wykonawcami. Zresztą podczas całego festiwalu działać będzie także trójkowe studio. Będziemy nadawać także stamtąd audycję. Tomasz Żonda, Michał Kirmuć będą trzymać rękę na pulsie tego, co będzie się działo na festiwalu Naturalnie Mazury 2021 w Węgorzewie od czwartku do soboty. Zapraszamy Państwa. Mamy zaproszenia na to wydarzenie. Proszę napisać trójka@polskieradio.pl z przekonującym tekstem, dlaczego właśnie do Państwa ma pobiec to zaproszenie. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny, ceny w dół. O, no to, to super. Barbara, idziemy. Media Expert jest tu. Teraz ceny w dół. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm. A do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid.